پاتې اوس ور سره شته. یعنی د سینې د شوی چې تاسو کله کندهار ته خپله تللي یاستئ په دې لسو کلو کې، یا مسعود تاسو ته راغلی، یا تاسو کابل ولایت ته تللي یاستئ، داسې په داخل کې سره شوراګانې د دې قومندانانو ساده جوړې کړي؟ داسې نه دي شوي. نو تاسو د چا سره د مخابرې په ذریعه، د چا سره د کاسټ په ذریعه، د خط په ذریعه د ارتباط نیولی دی؟ نو د هرات ځینو قومندانان شته چې هغو سره مې ارتباط شته، د مزار شریف د بغلان ځینو قومندانان شته یې دو سره مې ارتباط شته، ور سره پېژنو د نږدې نه، او د وردګو قومندانانو سره، د لوګر د قومندانانو سره، د زابل د قومندانانو سره، د کندهار د قومندانانو سره، غزني او د ولایت پکتیا او پکتیکا دغه سره خو هم ډېر مطلب دا دی چې په جنګونو کې، په سوراګانو کې، په هر څه کې شرکت وي، یې دو سره مې ارتباط شته. نو قومندانان ډېر دي چې ور سره مونږ ارتباط لرو، شناخت لرو، خطونه ور سره ځي، او په دې لار باندې چې دی درمي د پکتیا د لارې نه تېرېږي، نو تر وسه وسه پرې موږ کاډېر نه چیزه وي، خو مطلب دا ده چې خپله همکاري یې دې نه نه ده تاریخ کړي. استاذه، کله کله دلته پېښور کې موږ اورو چې زموږ د تنظیمونو مشران پکتیا ته درځي او هلته خوست کې په عملي جهاد کې شرکت کوي، تاسو سره د دې مشرانو نه په دې لسو کلونو کې چا په سنګر کې خپله عملا سهم اخیستی دی؟ تاسو ته دا معلومه ده چې پکتیا کې هم دوی تنظیمونه خپل جبهې لري، البته دغه جبهاتو ته به راغلي وي او عملیاتو کې به برخه اخیستې وي، او داسې کله کله ما خپله به نه هم لیدلي دي چې مثال راغلي دي، خو ما ته داسې نه ده ښکاره شوي چې دوی به د جنګ په خاطر راغلي وي چې مثال جنګ دوی وګټي یا د مجاهدینو سنګر قوي کې. صرف د مجاهدینو د معنویاتو د پورته کولو دپاره او د مجاهدینو د مشکلاتو د لیدلو دپاره په دې خاطر باندې کله کله راغلي دي. اما داسې لکه مثال یو قاید چې هلته د جنګ نقشه خلکو ته ورکوي، هلته قیادت کوي د جنګ، یا یو عسکر وي هلته د جنګ مقابلې دپاره وړاندې کېږي، په داسې رقم ما نه دي لیدلي. او ما دا چې هلته دوی د مجاهدینو مشکلات وګوري، یا د مجاهدین معنویات پورته شي، یا دوی خپله مند حوصله او بروسه ټینګه شي چې مجاهد مقاومت کوي، د جنګ د محاذ نه دوی لیدنه وکړي، داسې لیدنه کتنه یې بار بار کړې ده مختلفو محاذونو ته، د ورګون په جنګونو کې، د ګردیز په جنګونو کې، د خوست په جنګونو کې راغلي دي، د ځاځوی علي خېلو په جنګونو کې، کله په هغو محاذو کې زه موجود وم، کله زه په بل محاذ باندې وم، خو هر ویدلي مې دي او کله مې لیدلي دي چې راغلي دي. خو دروغ په دې کې زه نشم ویلی چې زه ما داسې علم نه دی پر رسېدلی چې دی هلته د یو قیادت په طریقه چې هلته جنګ پروګرام رهبري کړي او په داسې لحاظ هلته تېره شوي وي، وخت یې تېر کړی وي، په داسې رقم زه نه یم په پوهېدلی که بیا شوي وي، ما علم نه وي راغلی، نو خو ما علم نه ده راغلی. داسې یې کړي دي چې مثال دا جنګ حالات یې لیدلي دي، کتلي دي، او هلته به یو نمډاز هم کړی وي که نه، داسې شوي دي. استاذ، تاسو خو د یو اوږدې مودې لپاره سنګر کې وئ، دغه د روسانو په نظامي تکتیکونو کې څه فرق اوس راغلی دی که نه؟ هغه جنګونه چې دوی په پنځوسم، اته پنځوسم، نه پنځوسم دې کلونو کې کول، او هغه جنګ چې اوس دوی پکې برخه اخلي، په نظامي لحاظ ستاسو د نظره څه فرق پکې راغلی دی؟ دوی جنګونه په اول وخت کې دوی د ډېر غرور نه داسې کار واخیسته چې دوی داخل شو افغانستان ته، نو دوی د مجاهدینو په مقابل کې په پیاده عملیاتو باندې خپل پوځونه مخته لیږل، تعرض کول په مجاهدینو باندې ډېر کار یې وکړ. بیا یې په دې کې ډېر تلفات ولیده او ډېر قتل شو او ډېر زخمیان شو، ځای په ځای ونیول شو. بیا نو دوی دغه نخوداري وکوله، کوشش یې وکړ چې دوی هغه مخته کړي، افغاني پوځیان مخته کوي، دوی وروسته یا د توپچي یا د بمبارۍ کار کوي یا پروګرام ورکوي، یا افغاني پوځیان مځکه صفا کوي، بیا مخته کیږي. دا کوم ډول وسلې دوی چلولي؟ وسلې خو دوی قسم قسم استعمال کړي دي، چې کومه دوی په روسیا کې لري، غیر د ایټمي بم نه، یا مثال په ډېره پیمانه نه د زهریله ګازو، نور یې هر قسم اسلحه استعمال کړي دي، بلکې داسې اسلحه هم چې تقریبا په د ژورو په لویه جګړه کې او د شمال په جګړه کې پنځور و د مخته تاریخ کې لیکلی وو چې دا سلاح جوړه شوې ده که نه، دا بومونه جوړ شوي دي، بیا یې په موږ باندې غورځولي دي، څلور ورځې تاریخ یې مخکې وو، هغه یې په موږ غورځولي دي. تاسو څه ډول وسلې لرئ؟ چې د موږ اسلحه خو په مقابل د دوی د اسلحې په مقابل کې ډېره عادي ده او ډېره بسیطه ده، خو اما دا خبره ده چون د اسلام او د مسلمانانو د اسلام د لښکر اصلحه ده، نو بیا دې باندې د تاثیر په لحاظ ډېره قوي ده. نو ابتدا نسبت ته چې مجاهدینو څه لرل او نه یې ورسره مهارت و، نه یې ورسره امکانات د مهمات و، او نه یې چې وه اصلحه داسې جدیده عصري اصلحه وه. د هغو په نسبت باندې خو اوس مجاهدین بالکل د یو دولتي شکل اصلحه لري او دولتي شکل مهارت لري او دولتي شکل یې مثال اکمالات کې. نو اصلحه د مجاهدینو په تفصیل باندې زه نه بیانوم، د جنگ مناسبې نه بولم چې زه تاته د هغو ټول انواع ذکر کړم چې دا قسم لرو دا قسم نه لرو، ځکه چې ډېر وخته زموږ ډېره بسیطه اصلحه دی د رعب د وجې نه په ډېره لویه اصلحه باندې تعبیروي که نه. او کله کله مثال زموږ سره ډېره مهمه اصلحه وي، دی خیال نه کوي چې دی دا اصلحه لري، نو موږ هلته بیا دوی ته ډېرې ضربې په باندې ورکوي، دوی مدافع نه لري. نو اصلحه د نسبت پخوانه مطلب اوس د مجاهدینو که ده پې هوا ده او که زمیني د ټانګ ضد مزایل دي او که مطلب دا دی چې نور د ماشیندارو په شکل کې ده او که د توپونه برمنزل توپونه دي، هر قسم یې اوس مطلب ډېره قوي ده. او موږ د سټینګر په نام باندې توغندي نه پېژنو، خو د ایس ون په نام باندې توغندي پېژنو چې هغه ډېر حساس او ډېر محترم او ډېر قوي دي که نه، او دوی د یوغو نه ډېره خطره کوي که نه. استاده، تاسو د جنګي اسیرانو سره اوله کې خلقیانو سره او پرچمیانو سره، دویمه کې روسانو سره، څه رقم رویه کوئ؟ د جنګي اسیران خو د خدای د رسول په حکم باندې په کتاب باندې موږ ته معلومات شته چې کوم د نیولو نه بعد، تحقیق نه بعد تثبیت شي چې کوم کسان د عقیدې د مسلک نه د مدرسې دی کمونیست شوی وي او خلقي وي او په جنګ کې برخه د دې دپاره اخیستې وي چې دی د خلقي دین نه او د کفري دین نه الحاد نه دی دفاع وکوي او هغه مخ یوسي وړاندې کوزینه. هغه کسان موږ قتل کوو چې هغه ته موږ په حکم د کتاب باندې زنادقه او ملحدین یو چې هغو په جنګ کې د نیولو نه بعد توبه کتاب نه قبلوي، چېرې په جنګ کې اسیر شي اجباراً یې بیا توبه نه قبلي. یو هغه قسم دي چې دی یا د پیسو په لالچ باندې، د پیسو په تشویق باندې، د تنخواه په تشویق باندې، یا د اجبار په ذریعه باندې دی جنگ ته راوړی شوي وي. نه هغه خلک وروسته د تحقیق نه چې موږ تثبیت کړو، بیا دی تقریبا تر یو کال پورې، یو نیم کال پورې، دو کالو پورې، اتو میاشتو پورې موږ د ځان سره د خدمت په شکل کې په جبهاتو کې تر مراقبت لاندې نه شو چې مجاهدینو خدمت هم وکړي او دین او عقیده سم زده کړي، چې بیرته دویم وار بیا د روسانو د لاس حاله ونه ګرځي، بیرته یې د خاط خلک استعمال نه کړي او جنګ کې زموږ په مقابل کې ونه درېږي، بیا ازادوي. ده په دې کلونو کې څه صحیح شي؟ په دې کلونو کې څه څومره اسیران روسي وو، خلقیانو پرچمیان نیولي وي، شمېر باید څو ته ورسېږي؟ یاره محترمه، دا د موږ که صح وبولې او که د موږ د اضطراري حالات یې بولې چې موږ سره بندیخانه نه وه او موږ سره په ابتدا کې د خوراک او د چاپ او د لباس انتظام هم نه و، نو په سوو کسانو نیوه او په سوو کسانو خلاصول صرف پاکستان ته په سرحد راړول تر یخ همدغسې، چې کوم خلک هلته په هغه وخت ته تثبیتېده چې دا مثال خلقي نه دی عقیدوي، نو ادام بالکل راوستل ته هم خوشي کول. دا یې سوو خبره وه، ځکه چې کنډکونه او غونډونه چې موږ شمېر کړي دي په پکتیا کې په اولو کلونو کې تقریبا د درې فرقو په تعداد باندې ته تسلیم شوي دي، ځکه چې داسې مکمل غونډونه لکه په مزاري کس کې چې یو غونډ تسلیم شو، په سدخیلو کې یو غونډ تسلیم شو، په زړو کې یو غونډ تسلیم شو، په بطور کې یو غونډ تسلیم شو، په تعمیر په ولسوالۍ کې یو کنډک تسلیم شو، سدکرم په ولسوالۍ کې یو کنډک تسلیم شو، په سټه کنډو کې دره باندې چې وو یو کنډک تسلیم شو، او په کواه کې یو غونډ تسلیم شو. داسې چې موږ شمېر کړي دي د یوو تعداد د عسکرو دا وړ وړ ټولګي چې تسلیم شوي دي ډېر زیات وو، لیکن دا ټول موږ په هغه وخت کې ساتلی نه شو. یو شپېتو زره نفر به شوي صاحب جان؟ وایي شپېتو زره خو نه وایم، خو مطلب دا دی چې ډېر تعداد خلک وو. او بیا د یغه نه وروسته چې کله حالات لږ ښه شو، او موږ د خوراک او د چښاک انتظام کولای شو، په دې باندې پیرا کولای شو، ځان سره ساتلی شو. بیا هم د دغه هر کال کې تقریبا د اتیاو نه نیولي تر 200 کسانو پورې موږ یو کال کې خلاص کړي دي. لکه سخت کال کې موږ وشله کسان اوس خوشي کړي دي د حمل په سر کې. اوس بالحاله تقریبا 13 کسان موږ لرو کنه چې دې کال نه دی پوره شوی. نیمې 15 میاشتې وتلې دي. د نومې بیا د کې روسانو بشته دي. روسان عسکر د موږ سره نشته. په ابتدا کې چې موږ په جنګونو کې په پکتیا کې دوی ونیول شو، نه هلته موږ سره د ساتلو قدرت نه و. لکه څرګم چې خلقیان مړه کول، روسان هم داسې مړه کول، هېڅ موږ نه ساتل. هلته دغه فرهنګي مبارزه هم بالکل بالکل ړنده وه، کڼه وه. دا کیسه هېڅ چا سره ونه وه چې دې نه یو سیاسي برابرداري کي او دې نه روسان داسې ذلیله کي. دا کار نه و. دغه نفرو کې سیمنصبان هم شته. سیمنصبان اوس هم شته او سیمنصبان هم ډېر ژوندي پرېښي نه دي چې کوم داسې زندخان لیدلي دي چې دا ډېر متشدد خلقیان دي مړه کړي دي. او ځنه اوس هم شته څه پیلوټان دي او څه سیمنصب دي. په دې سخت کال کې یو 15 کسان نیولي شوي دي. سیمنصب د حمل په اوله نېټه باندې یو پوسته په خوست کې مجاهدینو وه. هلته یو 500 کسه عسکر او 15 کسه سیمنصب دا مجاهدین ژوندي ونیو. اوس هم شته. استاد څه فکر کوئ په دې 8-9 کلونو کې به څومره مجاهدین، څومره ولسي خلک به په شهادت رسېدلي په پکتیا کې؟ نو دې کې ولا چې موږ په دې تلاش کې شوي یو، کوشش هم ډېر کړی دی چې دا ټول را جمع کړو. تر اوسه پورې لا موږ دا ټول حساب نه دی جمع کړی، ټوله احصایه او نشم زه درته ویلی چې دا به څومره اندازه وي. خو داسې کېدی شي چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دې لیکلي معلومات مې درکړو. ځکه چې په دې تلاش کې چې کوم د خپل تنظیم خلک دي او د نور تنظیمونه دي، په ابتدا کې تنظیمي شکل ومنه او بل داسې دي چې د کلي خلک ډېر شهیدان شوي دي. دغه معلومات لږ ګران دي چې په جنګ په سفرونو کې شهیدان شوي دي، دې معلومات اسانه دي. نو موږ وایو چې دا حساب داسې مکمل واخیستل شي چې داسې نه وي چې ځینې خلک په شهادت باندې مثال کلام کاشي. دا د پکتیا خلک سره ډېر ماجر شوي دي کلي دي. یاره د پکتیا خلکو چې کوم په اواره د زرمت او په اواره د خوست کې دي، دا اکثریت مهاجر دي. ډېر کم خلک پاتې دي. کوم چې د ځاځیو، د منګلو، د زدرانو، د اردن په غرونو کې دي، په دا کې اکثریت نه دي مهاجر شوي. په دې سخت کال کې د خوست لوی جنګ چې وو، پسه ټکنډو چې کوی تعرض وکړو، په دې وخت کې تقریبا یو 6000-8000 فامیله مهاجر شوه. ډېر کسان مهاجر شو. او کېدای شي چې اوس ځنې فامیلونه دغه آزاده منطقې ته چې بیرته منطقه بیا د مجاهدینو په لاس کې ده. خو دښمن 8 کاله ورته نه و راغلی. او سخت کال په دې لوی جګړه کې حکومت داخل شو دې منطقې ته. او دوی بیا هم د حکومت د پوجونو د داخلېدلو نه مهاجر نه شو. د بمباریو د توپونو نه چې دې کلي ټول بمبار کړو، په توپونو یې ویشت. دا کوم رقم توپونه اوسه؟ موږ خو اورېده چې دا توپونه د ګردیز د سټې کنډا ویشته تقریبا 30 کیلومتره د سو توپونو په نامه سره. نه پوهېږم د دې توپونو نوم څه اوسه؟ دا تقریبا د ګردیز نه چې شرق طرف ته د درې په لاین باندې خوسته چې لاین سي وځي، نو تانکالا او علیم کالا تر درې پورې بنوځای کې دا منطقه کې 1200 توپونه ځای پر ځای کړي. دا 1200 توپونه ټول در منزل توپونه وي چې تقریبا د ګردیز نه ان د نادر شکوټه پر دا منطقه د زدران ټول ویشتای شو. د دې نوم څه دی؟ او دا د دې هغه ادنا توپونه 105 ملي متر، 106 ملي متر، 106.2 ملي متر، 107 ملي متر. نو په دې نام یې د یادوي. نورې دغه نه اخلو سیسي نام ماته نه ده معلوم کنه چې مخکې به موږ کوم د ډي سي په نام، یو سي په نام توپونه وي چې 15 کیلومتره، 6 کیلومتره مسافه یې وشته. دا هغه نه ډېر اوچت و. او په دې کې د چلویک او د زګاوې د مزایلو هم چلولې چې یو تقریبا یو ګلې نه فوټه اوږدوالی لري. او دا 91 دستګاوې هم چلولې چې یو ګلې تقریبا 12 فوټه اوږدوالی لري. نو دا به کله کله چلولې. او ډېر دا نور توپونه وو. او دا نور توپونه هم دا تقریبا 12 کنډکه وو. کله به یو کنډک ته د یوې کوردینات د یوې منطقې امر ورکړ، کله 2 کنډکه، کله 3، کله 15 کنډکه، کله 8 کنډکه به پیور باندې خوشې کړه. په دې عملیاتو کې څومره روسي عسکرو، کابل حکومت عسکرو شرکت درلود؟ دا د سټې کنډو په عملیاتو کې په دې جنگ کې محترمه داسې و چې جنگ په حالاتو کې زه هلته موجود وم. ما په خپله سترګې دا لیدل چې تقریبا په هر ارواز کې هغه متعارض عسکر د مجاهدینو په مقابل کې دوی ته غیرول، شاته کول یې، نور یې رمخته کول. ګردیز کې احتیاطي پوځ چې دوی جمع کړی و جنگ ته یې رمخته کړی دی. په شپږ پنځوس ورځو کې دا پوځ ټول تقریبا تعداد یو لاکه ته رسېده، او دا د مبالغې خبره نه وه، د حقیقت خبره دا وه چې دوی د دولسمه فرقه د ګردیز، څوارلسمه فرقه د غزنی، اوومه فرقه د رشخور چې یغې څه وحدات په مقر کې اوسېږي، او اتمه فرقه د کرغې، او لوای سی و هفت کمندو، لوای سی و هشت کمندو، او د کابل سرندوی نیم، او د محبس بندیان درې زره، او د پکتیا متقاعد مامورینو یا نور داسې کارکنان په کابل کې، دا ټول په شمول باندې د داخلي پوځونو وحدات و. روسانو شمېر څو ته رسېدل؟ روسان یوه فرقه د ګردیز وه، یوه فرقه یې په غزني کې چې په درې ځای کې قرار لري، یو د غزني په ښار کې، یو د غزني په یونوټ کې مکر، هغه باندې په رامک باندې، یو په سردا باندې، درې ځای قرار لري. خو دا فرقه وه د ګردیز فرقه وه، څلور فرقې چې په کابل کې احتیاطي لري، یوه فرقه د کابل د فرقو نه وه چې د لوګر د لار نه راغله، او یو هغه غونډ پیاده کمندو چې دی په ترکستان کې، په کندوز و بغلان کې، په کالګي کې لري، او په لنډلغړې پوځ باندې مشهور دی چې په یخنۍ کې بې د جامونه ګرځي. او یو هغه غونډو دوه غونډه د سایبیریا عسکر روسانو چې هغه ډېر یو سوړ مملکت ته نه میاشتې پکې واورې وي د روس په شمال کې، دوه غونډه یې د هغه سایبیریا عسکر هم راوړي وي چې هغه په دې پیاده جنګونو کې ډېر هغه مخته کول، د غرونو سرو ته، یخو ته، هغه ته بیخي ژول که نه پیرو ته. داسې ما واورېده استاذه چې دا د زادرانو خلکو په دغې عملیاتو کې دوی سره همکاري وکړه، دا خبره رښتیا ده وکړه؟ اسې اوازه ده داسې خو چېرته نه پیدا کېږي چې د نبي علیه السلام په سبتونو کې هم نه وای چې مثال منافق پکې نه و، رشوت خور پکې نه و. نو دا خو زادرانو کې هم حتما پیدا شوي د رشوت خورو. جنگ په صحنه کې چې ما کته هلته د توپونه او د بمبارۍ ویشتل په ټوله منطقه باندې عام، نو هلته چا داسې قدرت نه لره چې په جانب د مجاهدینو کې دای تجسس وکړي او هلته ثابت پاتې شي، دوی د دښمن د دوستانو نه او بیا ورسره همکاري وکړي، لار ورته وښیي، دلالت ورته وکړي، کمندو ته توپونه ورکړي. هلته دوست دښمن ټول د توپونو مقابله نه شوه کولی، نو دښمنان خو ټول وتښتېده چې کوم جاسوسان او منافقین وي د منطقې نه وتښتېده. خو هلته چې کوم د منطقې خلک وي، د جنګ یو ضعف د دې نه پیدا شي چې هغه کوم چا عیلونه او کډې لرلې، هغه کډ ویستې او د کډو سره دوی وتښتېده، او کډې چې په ځای په ځای کولې بېرته جنګ ته راګرځېدن، هلته دښمن د منطقې منځ ته داخل شوی و که نه، حساس ځایونه ډېر نیولي وو. نو داسې همکاري ما په نظر نه ده راغلي زه هلته موجود وم، چې یاره دښمن د دوی په وسیله باندې په جنګ کې پیشرفت کړی دی. او که په سابق د جنګ کې چې لا کله جنګ نه و شروع شوی، هلته یې ورته څه اطمینان ورکړی وي چې مثال موږ درسره یو، یا منطقه کې تاسو کار کولی شئ، یا یې دا پروګرام ورکړی چې کلي وولئ او بمباری کوي، نو تاسو به کامیاب شئ، ځکه چې کلیو کې کاډي دي، کورونه دي، هغه چې وتښتي د منطقې اکثریت مجاهدین چې اکثریت یې دغه خلک تشکیلوي چې دلته فامیلونه لري، نو دا به د کورو سره وتښتي، تاسو ته به منطقه یو اندازه خوشي شي. یعنې د دوی د کامیابۍ علت څه و؟ یعنې یو علت یې دا و کنه چې دوی کورونه وویشته، او د منطقې اکثر مجاهد د کورو خاوندان وو. هغه مجاهدین د سب نه راووته د جنګ نه، خپل کورونه یې نقل کړه، دا کورونه یې کورو ته نقل کړل، لیکن په کورو کې یې طاقت ونه کړ چې دوی د توپونو د بمبارۍ نه تکیه شوی، دا کاډ یې نقل کړی پاکستان ته. دوی چې کاډ په ځای په ځای کولې، بېرته راګرځېدل، نو دښمن هلته د منطقې حساس ځایونه ډېر نیولي، لوی سبب یې دا و. بله خبره دا چې سپرو سکالې موږ واورېده چې د افغانستان اسلامي ملي محاذ یو څه وسله ستاسو د جبهې په نامه درلېږلې ده، او تاسې هم دوی سره لکه چې ښه ارتباط د افغانستان ټولو مجاهدینو سره لرئ. خلکو دلته وویل چې دوی هم خپل همکاري، چې موږ هم ټول تنظیمونو سره جهاد کوو، ټولو سره ښې اړیکې لرو، دوی سره هم لرو، په دغه ارتباط که تاسې څه وویل؟ دا خو اصل د خلکو تبلیغات کې اسلحه میل باب ما ته یو میل هم دی نه رالېږلی، او دوی دومره قدرت هم نه لري، ځکه چې ما سره چې کومه په پکتیا کې اسلحه ده، د دغو تنظیمونو شپږو تنظیمونو سره هم نه ده، د دې شپږ تنظیمونه چې ټوله را جمع کړي د ما په باندې زیاته ده. ما ته تعداد معلوم دی، د دې د قومندانانو د اسلحې او د معدې امیر عمومي دار ویل هر یو تنظیم راته معلوم دی، هغه سره چې اسلحه قید دی ما سره قید ده. او دا د کومې ګولۍ د امنیشن د مهماتو لیږل په جنګونو کې ټولو تنظیمونه کړي دي په هغه اندازه د وس باندې، که چې 50 ګولۍ لیږلي دي، که چې 100 لیږلي دي، خو د هومره بې وس وي. نو دا په دې جنګونو کې د کومک په طریقه باندې د ژور په جنګ کې لیږلي دي، او د خوس په جنګ کې راته لیږلي دي، د ارګون په جنګ کې لیږلي دي، د سمکنیو په جنګ کې لیږلي دي، ټولو تنظیمونه. او په دې کې به محاذ ملیم چې وي څه مهمات موږ ته لیږلي وي، دوه ځله درې ځله نور د میل باب سلا چې دا ما ته یو تنظیم هم نه ده لیږلي. دغه ستاسو زیاته وصله چې داسې دا د کوم تنظیم لخوا تاسو ده؟ یما ټول اسلحه د غیر دغه اسلحې نه چې یم په قیمت اخیستې ده، یا یم په غنیمت اخیستې، یم ټوله کومک اسلحه ټوله د یونس خارجي طرف ده. یعنی ستاسو څه جبهې چې دي و ستاسو مرکزیت چې دی دا د مولوي صاحب خالص د تنظیم په چوکاټ کې دغه د پکتیا خلک استاذه تاسو سره ډېر همکاري کوي، یا د کابل د حکومت خلکیانو پاچمیانو سره پکتیا خلکو د کابل د حکومت سره چې ډېر همکار وای، بیا به د کابل حکومت په پکتیا کې محاصرانه و، ځکه چې د مثال په طور باندې په یو ولایت کې د پکتیا په شان باندې حکومت محاصرانه دی. په پکتیا کې حکومت په لوی لوی ځایونو کې چې قرار لري، یو خوست دی، یو ګردیز دی، یو نادر شکور کې غونډه 55 دی، یو پایلیخلي کې شپږ درشم غونډ دی، یو په سمکنۍ کې 18 غونډ دی، یو په ارګون کې 15 لوا یا 22 غونډ دی. چې دا ارګون په صحیح نقشه کې اصل کې دا په پکتیا کې دی. په دغه ځایونو کې ارګون په دوام سره تر محاصرې لاندې دی، علیخیل محاصره دي، سمکنۍ محاصره دي، ځدي میدان ولسوالي چې د یو کنډک پکې ده دا محاصره ده، غونډه 55 د نادر شاکور اکثر وخت محاصره ده. خوست چې دی تاسو محاصره لیدلې ده چې دا ډېر ټینګ محاصره ده، چې د سخت کال نه مخکې تقریبا په ورځ کې د 50 نه تر 80 تیارو ترانسپورټي دو ماشینه چار ماشینه به خوست میدان کې اوسېدې. اوس په هفته کې یوه تیاره هم ډېره په مشکله د شپې د مخه کله کوزه شي که نه شي کوزه. ارګون د هلیکوپتر په ذریعه باندې په ډېره مشکله اکمال کوي، علیخیل د هلیکوپتر په ذریعه باندې په ډېره مشکله باندې اکمال کوي، او سمکنۍ حاضر لیاس. په دې پکتیا کې صرف دا ملیشا او عسکر دا معمولا د پکتیا خلک دي که د نورو ولایت خلک؟ پکتیا کې غیر د خوست نه چې ډېر کم د ملیشې خلک لري، نفس خوست نه، د ځدي میدان او د خوست په دغه ځایونو کې نه. پکتیا کې د پکتیاوال ملیشیان بالکل نشته، د نورو ځایونو عسکر راغلي. تاسو هلته څه مدرسې، مکتبونه، شفاخانې په داخل کې؟ په داخل کې وي مدرسې هم شته، شفاخانې هم شته، او دا مرکزونه هم داسې ثابت مرکزونه دي چې تقریبا د 8 کالو نه ردي خواته، یعنې د 15 کال نه د 9 کالو نه ردي خواته ثابت دي، تر اوسه پر ورته حکومت نه ده رسېدلی. او په یو مرکزونو کې په داخل کې موږ مطلب دا دی چې بندې خانې هم لرو، مرکزونه کې موږ نور فرهنګي او مشکلات علي هم لرو، د مجاهد هغه د خلکو لپاره د مشکلاتو د حل کولو لپاره ډېر شیان چې دلته لرو. دا څو موده مخکې صرف د افغانستان رادیو د خلکانو پرچمیانو رادیو 8 نفر قومندانانو ته دعوت ورکړه چې هغې کې ستاسو نوم وبوه، تاسو په دې ارتباط څه نظر لرئ؟ د 8 قومندانانو ته بلنه ورکړه چې تاسو راشئ په شورا کې سهم والئ، تاسو په مملکت کې سهم والئ، چې هغې جمله کې ستاسو نوم هم ما واورئ. ستاسو عکس العمل څه دی د دې دعوت په ارتباط؟ او دا خو اصلي خبره دا ده چې خلک یو مثال یي چې یو پلیت سړی چې وي هغه په ډنډ کې ولاړ وي، بل سړی چې په پاکې جمع دی ډنډ په غاړه باندې ولاړ وي، نو کوشش دا کوي چې هغه سړی تر لاس راونیسي، اول یې پر ډنډ پورې ګډ کړي، که په ډنډ کې نه ګډه ده څه اوبه ور وشاني، که نه وي مردار لاس پر وچوي چې په ده په جامې یې ولګوي، ځان سره یې برابروي. نو دوی د روسانو غلامي او یا دوی دغه پالیتي په ځان ته کړي، د افغانستان خرڅول یا کونډې یتیمان کورونه ړنګول، نو غواړي چې مثال دغه پاک قومندانان چې د وطن نه، د ملت نه، د اسلام نه، یې خپل وجود نه زغره او دفاع کنګال ګرځولی دی، ډالې ګرځولی دی روسانو په مقابل کې. نن یې په دغه پالیتي باندې ککړ کړي چې راځئ تاسو دلته مصر په شورا کې کښېنئ او تاسو باندې موږ اقرار کوو چې تاسو مثال ښه خلک یې او تاسو مصر په دغه مزدور رژیم کې برخه واخلئ. او دا نو صرف هغه د مردار دند پالیتي د خپل ځان په موږ پاکول دي که نه، نو دې ته به څه عکس العمل مې وښیي که نه. نو مطلب دا دی چې جواب ته ضرورت نشته چې سړی څه ورته ووایي. استاد وبخې، دا ستاسو په عملیاتونو کې په ترینینګونو کې دغه ټول خپله زموږ افغانان دي که داسې د نورو هیوادونو څوک تاسو سره مرسته کوي چې د مجاهدینو دلته ترینینګ ورکوي یا په عملیاتو کې دوی سره هغوی هم کومک کوي که ځان ته خپله ستاسو خپل د پکتیا خلک دي یا د نورو ولایاتو مجاهدین دې تنظیم کړي دي؟ د افغانستان خلک خو د ټولو ولایت خلک د ما سره په جنګونو کې کومک کړی دی، راسره کوي، راسره شته. او دوه سبب دي. یو سبب یې دا دی چې مهاجرین چې راغلي دي په قبایلو کې پراته دي، هغه مهاجرین خپلو ولایتو ته جنګ ته نشي په اسانۍ تلای، نو موږ سره دلته نږدې په جنګونو کې په پکتیا کې برخه اخلي. دویم سبب یې دا دی چې کوم عسکر په جنګونو کې ما سره تسلیم شوي دي او بیا دوی د ما سره څه وخت تېر کړی دی، بیا داوطلب د ما سره پاتې دي، ډېر عسکر راسره دي او په خپلو منطقو کې کار نشي کولی، یا د کابل د منطقې دي یا د نورو هغه منطقو دي چې هلته حکومت مسالت دی په باندې، نو دوی هلته کار نشي کولی، دلته ما سره کار کوي. او نو د نورو مختلفو ولایتو هرات نه نیولي تر ان تر پنجشیر او تر مزاره پرې ما سره شته. یعنی تاسو پاکستانی او چینایي او عربي مشاور وو؟ یا یو تبلیغات دي، دا مو خپله دښمن هم په دې باندې پوهېږي چې دوی سره دا شته نه. که چېرې دوی د موږ سره دا کسان لیدلی، دوی به مطلب دا دی چې دا خبره موږ ته نه کولی چې تاسې دغه وو قومندانان مخکې بیا اشرار ورته ویل او د انګرېزانو جاسوسان بیا ورته ویل. اوس بیا دوی که موږ د انګرېزانو جاسوسان وایي یا موږ د انګرېزانو خلک وایي او خارجي خلک وایي، دوی څنګه موږ کابینې ته راغواړي او بیا مالته په دولت کې شاملوي؟ او موږ چې دوی پېژنو چې روسان یې راغوښتي دي، موږ یې نه راغواړي کابینې ته، موږ یې ځان سره نه کښېنوي، نه یې شاملوي، موږ یې چې تاسو وطن پروشان یې. دوی چې په موږ باندې اقرار کوي راغواړي، خو دوی په دې شهادت کوي په خپله باندې چې دغه داسې مجاهدین نه دي چې دوی یې چینایان راوستلي دي یا پاکستانیان راوستلي دي یا امریکایان راوستلي دي. نو دا تبلیغات دوی کول د دروغو چې د شمال په جنګ کې دوی ته ډېر تلفات ورسېده او دوی په دقیقې معلوماتو چې اوس موږ سره دی د منځ نه راغلي دي، راته په څو قسمه راپورونه راغلي دي. داسې راپورونه راغلي دي چې یو سل او شپاړس کسان دی د اوس په دې لویه جګړه کې قتل رسېدلي دي. او داسې راپور هم راغلی چې 250 کسان روسان په قتل پکې رسېدلي دي. داسې راپور هم راغلی دی د دوی د داخل نه، هغه خلک چې هلته په داخل کې کار کوي، چې ټول زخمیان او قتل شوي کسان 3500 کسان داخلي او خارجي خلک هلته شوي دي. نو دا لوی قتل چې دوی ته ورسېده، دوی بیا نو دا تعبیر په دې باندې کوه چې یاره موږ چې داسې صحیح په توپونو باندې مجاهد ولي، موږ په زرهاو توپونه ولي او مجاهد هم دومره زیات نه دي قتل کړي، او دوی دومره مثلا په خره او په کچره باندې په ډرسن باندې ګولۍ باروي، بیا موږ په مقابل کې ولي، بیا دومره مې قتل شوي. نو دوی دا اعلان وکړي چې 50 کسه خارجي ماهرین د شمر په جنګ کې د مجاهدینو سره همکاري کوي. نو زه په خدای باندې قسم کوم چې په هغه جنګ کې یو خارجي هم د موږ سره د توپچي او د جنګ او د تکتیک او د نقشې همکاري نه ده کړې. دا منم چې جورنالیست به راغلی وي او فلم بیا اخیستی وي، خو دا خبره چې هلته موږ ته د جنګ نقشه چا راکړي وي، دا موږ ته څوک نه ده راغلی. تقریبا هلته یو څلوېښت ورځې یا تقریبا 45 ورځې زه خپله موجود وم، او بیا پس دغه نه زه لږ څه کم زخمي شوم، د زخمي کېدلو نه مې 15 ورځې هلته وروسته ومه، بیا زه راووتم او جنګ شپږ 50 ورځې ته ورسته. په دې شپږ 50 ورځې کې خارجي سړي د جنګ په نقشه کې کار نه ده اخیستی. استاد وبخې، په دغسې شرایطو کې چې دا د ژنو مذاکرات د کابل حکومت او د پاکستان د اسلامي جمهوریت د نمایندګانو تر منځ امضا شو، که چېرته پاکستان او امریکا او نور هغه هیوادونه چې وایي موږ افغانستان سره کومک کوو خپل کومکونه قطع کړي،